بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، عامل کے جائے کا، مین کے جائے کا کوئی نہیں ثانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، آ گیا بے قصوں کا سہارا، ڈوبتوں کو ملا اب کنارا، آ گیا بے قصوں کا سہارا، ڈوبتوں کو ملا اب کنارا، مصطفیٰ کی ہوئی مہربانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، ہو گیا تیرگی میں اجالا، ہو گیا تیرگی میں اجالا، آ گیا کملی والا، آ گیا کملی والا، رب کا محبوب نبیوں کا جانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، ہو مبارک اے دائی حلیمہ، نور والے کو لائی حلیمہ، ہو مبارک اے دائی حلیمہ، نور والے کو لائی حلیمہ، ہو گیا تیرا آنگن نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، نور والا ہے ان کا گھرانا، نور والا ہے ان کا گھرانا، وہ حسین و حسن کے ہے نانا، وہ حسین و حسن کے ہے نانا، کوئی جگ میں نہیں ان کا ثانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، حوض کوثر یا خلد بری ہو، عرش ہو یا کہ فرش زمین ہو، عرش ہو یا کہ فرش زمین ہو، ہر جگہ ان کی ہے حکمرانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، ان کے صدقے ملا ہر خزینہ، ان کے صدقے ملا ہر خزینہ، ان کے صدقے ہے مکہ مدینہ، ان کے صدقے ہے مکہ مدینہ، ان کا صدقہ ہے زمزم کا پانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، آمینہ کے جائے کا، آمینہ کے جائے کا کوئی نہیں ثانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، بدن ہے نورانی، قدم ہے نورانی، آج آیا یتیموں کا والی، آج بھر جائے گی جھولی خالی، آج آیا یتیموں کا والی، آج بھر جائے گی جھولی خالی،